Říkám vám, že to dělá někdo místní. Ale mele potřebuji, který pak? Místní. Třeba já. Ne? Zavřu nahor a jdu do lesa na tím výklačkem. Vy to zakřujete, sousede, ale já vám říkám... Tak ne, ne, a ukaž prstem, když ti to vidí. No, teď si rozumím konci, co? Proto jas, já vím svoje. Chodím o velké noci. Kdo mohl vědět, že jsme objednali plátno? A tu máš, co zbylo po plátení covidu? Ale to zas to samé. Před 14 dny cajka z Jelovský z Opočna a dnes jsem mladý. No pak pochu, já vím, tak to je zrovna nějaký krajánek. Nikdo ho zprzná. No ale bez tak. Kupci se tam nebudou a pojedu na něj na Damašov nebo na Bíteš. Spálím bohem hluboké. No tak proč ti nejdete za ním? Za kudlou? Co pak s tím jezeš? No jednou je vrchnosti řádně zvolený. No tak by se měl bolesti postarat, ne? Jen tak kolaní vystřelit. Možná soušku na zimu. Ale zatopl jste si. To lání vám chutnalo. Co pak o to? Chutnalo. Tak byste mu. Nevím, co víte. Je. Jste jak zařezaný, vešla vám řeč? Babřinec trefil vlka. Ne, vážně? No, trefil. No, vidíš. Řekni. Ale co už, potom nic. Ale ne, no, je to pravda. Na 100 kroků. Zrovna když mi dáme oči. Jedna rána. Trefil. No poslední vás dědečku. Tebe je pro ten mlejn škoda. Takový střelec. Kdyby jsi měl hlídat kramářskou cestu? Co za ovci? No co vy? A ta je zadávená. No, tak možná měl střílet dřív. Možná by nemusel. Kdyby nám tady velčí nalezli až do kuchyně. Nebo do hospody, že? To se chtěl říct, sousede. Ať se nečertit, kudlo. Si myslíš, že nevím? Tady špitáte mě za zády, kudla je špatný lesí, jak to došel, že se ani o les neumí postarat. To přece nikdo netvrdí. Jenomže já jsem si ten hled vykoupil vlastní krmí na Sávě a na Haliči. Aby vám tady Turci nežrali z vašich talířů, páni sousedi. Nikdo vám tady žáčku jí nebere! Běžte se všichni vyspát!